الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu kun salafiyan ala aljada, kuwa salafi ukiwa umesimama katika msimamo wa haki na sawabu, msimamo wa haki na sawasawa. Leo tupo katika unwani baadhi ya qawaid fi manhaj salafi, baadhi ya kanuni katika manhaj salafi. Hizi ni kanuni ambazo wale ambao wanafuata madhhab ya salaf lazima kanuni hizi wazipitie na waende nazo, kama alivyozitaja hapa Sheikh Abdul Salam As-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala. Amesema awalan qa'idatun fi al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaida ya kwanza aliyohitaja shekhe ni kaida inayohusiana na al-amru bil ma'ruf, kuamrisha mema, wa nahi anil munkar, na kukataza maovu. Al-muradu bil ma'ruf, muradi wa al-ma'ruf hapa ma'ruf ambao ni lazima kuiamrisha au mema, ni jamiu ta'at. Muradi wa al-ma'ruf, muradi wa mema ni taa zote ambazo lazima muislam awe nazo, zinaingia katika jina la al-ma'ruf. Wa a'dhamu dhalika, na kubwa ya ma'ruf, kubwa ya wema, ni ibadatullah wahdah la sharika lah, ni kumwabudu Allah peke yake ambaye hana mshirika, kutomshirikisha. Wa ikhlasu al-ibadati lah, na kuzitakasa ibada kwa ajili yake Allah. Wa tarku ibadati ma siwa, na kuacha ibada kinyume cha Allah. Watarku ibadati ma siwa, na kuacha ibada kinyume cha Allah. Na hiyo ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na kitu chochote. Hii ni faa ambayo ni kubwa mno anapokuwa mja amejikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi inampelekea kuingia peponi. Anasema mtu atakapokuwa ashaishika hilo la kumwabudu Allah na kumshirikisha na kitu chochote, wa yati ba'da dhalika sa'iru ta'at, na itakuja baada ya hivyo, baada ya hapo, faa nyingine min wajibatin wa mustahabbatin, katika mambo ya wajibu na mambo ya sunna. Jambo la kwanza, mtashikamani na la ilaha illa Allah, yani tauhid, kisha baadaye yatafuatia mambo ya wajibati nyingine na mambo ya sunna. Wal munkar, na maana ya munkar huwa kullu ma naha Allahu anhu, ni kila alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. فجميع المعاصي والبدع معصية يوتي نبدعة منكرون يوتي هاي المنكر معصية نبدعة يوتي هاي لك تمام ووفه وأعظم المنكر نمنكر مكبوة ni ashirku billahi azza wa jalla ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar wajibun wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al umma wujuban kifaiyan la 'ayniya kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo la wajibu katika umma huu. Wajibu wa kifai. Ni wajibu kifai, wajibu ambao unaitwa fardhu kifaya. La ainiya sio wajibu wa kila mtu. La ainiya sio wajibu wa kila mtu. Nini maana ya kifaya? Sheikh anasema hafidhullah, إذا قام به من يكفي سقط الإثم على عن الباقين فما فرض كفاية ما نياك أو واجب كفاية ما نياك نيولي واجب أنباو أنا بقوة موسمامية بعض نوكويدة موسمامية بس ما ذنبي وانقوفة فونجيني نما نجيني واجب الكفاية هو ما إذا قام به البعض لا يطالب به الآخرون ni ule wajibu ambao wakiusimamia baadhi na wakautosheleza basi wengine wanakuwa si wajibu au wengine wanakuwa hawalazimishi kutekeleza wajibu huo. Miongoni mwa hiyo ni ad-da'wa ila Allah, ni da'wa, watu wote hawalazimishi kufanya da'wa. Wakipatikana baadhi ya watu wakaisimamia da'wa basi wale wengineo hawatoambiwa lazima na nyinyi msome mfanye dawa, la, wakisimamia baadhi baadhi wengine watakobakia. La yajibu alayhim au la tajibu alayhim ad-da'wa. Wa min dhalika mathalan salawat salatu al-janaiz, swala ya jeneza. Baadhi ya watu wakisimama wakamvisha sanda wakamzika, wale wengine waliobakia la yutwalabun, hawaambiwi lazima na nyinyi mfanye, kwa sababu hii ni jambo ambalo wakilifanya baadhi wengine si lazima kulifanya. Lakini anasema shekhe, wa idha lam yakum bihi ahadun, ikiwa hiyo fardhu kifaya au wajibu kifai hakuna aliyeisimamia, watu wote wamekataa, hakuna anayesimamia jihadi fi sabilillah, hakuna anayesimamia ad-da'wa ila Allah, hakuna yoyote ambaye mtu alipokufa amesimama kumzika, hakuna, watu wote wameacha, asima jamii wote wanapata madhambi. Lazima wajitokeze baadhi wajifanye jambo hilo, naona wakishalisimamia jambo hilo wengine wanakuwa si wajibu kwao. Qala Allah, قال تعالى بسم الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير نلبتكان كنونيني كندي لبتكان كنونيني أمة وما أنباو يدعون إلى الخير وبتكان واتو أو أمة أو كندي تواد فلاني أنباو وتكون ننغنية كتكتيري ويأمرون بالمعروف ونكتاز موهوب ونمرش ميما وينهون عن المنكر ونكتاز موهوب وأولئك هم المفلحون هاون ديو وليو فاولو لكبينيش هي آية كما دعوة إلى الله ونسمامية بعضي نهاو بعضي ونبقوة وما يسمامية بس لا يطالب بها لا يطالب به أو بها الآخرون ونجيني هوات لازمشوا كدفاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر yeyote yule ambaye ataamrisha mema na atakataza maovu, fayambaghi ayakuna adiman bima amara bihi, inatakikana awe anayajua yale anayoyaamrisha. Adiman bima yanha anhu, awe anayajua anayoyakataza yale anayoyaamrisha, ayajue ili aamrishe wema, na yale anayoyakataza ayajue kwamba anakataza munkar. Pia miongoni mwa sifa zake awe ni rafiqan fima yaamuru bihi, awe ni mpole katika muamala, awe ni rafiqan ay almuamalat billin, awe ni mlaini katika muamala, katika yale anayoyaamrisha, awe na ulaini katika yale anayoyaamrisha. Rafiqan fima yanha anhu, awe pia ni mpole katika yale anayoyakataza. Haliman fima yaamuru bihi, awe na akili na mwenye subra kwa yale anayoyaamrisha. Haliman fima yanha anhu, awe pia na akili na mwenye subra kwa yale anayoyakataza. Kisha akaendelea kuishirisha kauli yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema fal ilmu kabla al-amri, elimu inatakiwa iwe kabla ya amri, asiamrishe mpaka awe na elimu. Kwa sababu akiamrisha bila elimu, inawezekana akaamrisha jambo ambalo ni munkar kwa sababu ya kukosekana na elimu. Warifqu ma'a al-amri, warifqu ma'a al-amri, na upole unakuwa na amri pia. Ukatua anaamrisha mema, basi awe ni mpole, na hiyo sio ahlu sunna wal jamaa. Naona kinyume cha makhawariji. Makhawariji wao wanaamrisha kwa ukali. Mmoja ameshikwa na makhawariji, khawariji anakuja anasema wewe ni kafiri au kadha, akamwambia sasa nijalie mimi ni Firauna, ij'alni fir'auna, nijalie kama mimi ni fir'auna, waj'al nafsaka Musa, na uijalie nafsi yako kama niwe ni nani, ni Musa. Allah aliambia, alimwambia fir'auna, alimwambia Musa aende kwa fir'auna, alisemaje? Idhhaba faqula lahu qawlan qawlan layyina, alimwambia nenda kwa huyu fir'auna, mwambie ni qawli layyin. Sasa nijalie kama mimi ni fir'auna, na ijalie nafsi yako wewe ni Musa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambieje? Akamwambia izhab faqul lahu qawla layyina, nenda mwambie kauli laini. Sasa na wewe ndio tunakishiane ni kulingania kwenye hii manhaji tukufu, manhaji salafi salih, ni kulingania kwa ulaini, na wewe unilinganie kwenye utakfiri wako kwa ulaini. Tumefanywa na hapo? Aiywa, hawezi kufanya hivyo. Hawezi kufanya hivyo kwa sababu yeye ameitakidi, kisha anatafuta dalili, na hizo dalili anazotafuta hana ujuzi nazo. Kwa hiyo arrifqu ma'a al-amr, upole unakuwa pamoja na amri, kuamrisha, wal ilmu ma'a al-amri aidha, pia na akili na subra inakuwa pamoja na amri. Fa in lam yakun aliman, ikiwa da'i anayamrisha mema na kukataza maovu, ikiwa hana elimu, lam yakun lahu ay yakfu ma laysa lahu bihi ilm, basi si haki yake, si haki yake, haifai kuyafuata mambo ambayo hana elimu nayo, kwa sababu masuala ya da'wa inahitaji elimu. Madamu yeye hana elimu, basi si halali kwake. Lam yakun lahu ay yakfu, si halali kwake ay yakfu ma laysa lahu bihi ilmu, kuyafata yale mambo yasiyokuwa na asiyokuwa na elimu nayo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala takfu ma laysa laka bihi ilm, usiyafati yale ambayo huna elimu nayo, usiyafati na usiyasimamie. Wa in kana aliman, na ikiwa ana elimu, walam yakun rafiqan, na akawa si mpole, basi mtu huyu mfano wake kana katabibi alladhi la rifqa fihi, atakuwa ni kama vile daktari ambaye si mpole, atakuwa kama vile daktari ambaye si mpole. Fayaghlibu au fayughlibu ala almarid, huyo daktari atakuwa ana anamfanyia ususuwavu, anamfanyia ugumu mgonjwa, anamfanyia ugumu mgonjwa, anamoverdose, badala angempa dozi anani vidonge viwili vitatu raida, anafanyaje? Anamzidishia vidonge, anamfanyia ugumu. Tumeona ifada, naam, fala yakubal minhu, huyu mgonjwa la shaka kama hata mkubalia. Lakini pia mtu ambaye anaamrisha na kukataza isiwa hana elimu, pia mfano wake walmuaddib, yani kana katabibu au kana kalmuaddibi alghalib, atakuwa kama vile ni mlezi ambaye ni msusuwavu, alladhi la yakbalu minhu alwalad, ambaye mtoto amkubali, ambaye mtoto hamkubali kabisa kwa sababu ya ule usufu wake. Mtoto anahitaji ulaini akiwa mdogo. Faqad qala Allah ta'ala li Musa wa Harun, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia Musa na Harun walipokuwa wanaelekea kwa Firauna kwamba waende wakamlinganie. Allah akasema, mtakapokuwa mmeenda kwa Firauna kumlingania, faqula lahu qawlan layyina, mwambieni Firauna kauli laini, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda hiyo ikawa ni sababu, au kwa hakika kabisa mtumwambia hivyo, au huende ikawa ni sababu ya kukumbuka au kuogopa. Kwa da'wa ya ahli sunna jamani, da'wa ya rahma inahitaji ulaini, inahitaji haihitaji ususuwavu, hasa ulaini katika pahala pake. Naam, inahitaji ulaini katika pahala pake, sehemu ambayo inahitaji mtu atumie ulaini, lazima atumie ulaini, kwa sababu atakapokuwa hajatumia ulaini ataiharibu da'wa. Na sehemu ambayo inahitaji atumie nguvu, lazima atumie nguvu, kwa sababu yote haya yanapatikana katika ad-da'wa ila Allah, yanapatikana kwenye da'wa ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma man amara au naha fala budda an yu'dha fil 'ada, kisha atambue, na hii ni kaida, kwamba yule ambaye anaamrisha na kukataza atambue kwamba haina budi kwamba ataudhiwa, atapata maudhi mbalimbali. As-sabru 'ala al-adha fi ad-da'wa, lazima awe na subira katika maudhi katika hii da'wa. Fa 'alayhi an yasbir wa yahluma, ni lazima asubiri na awe na akili katika hilo, na awe na upole, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'muru ahlaka bis-salat, wa'muru ahlaka wa'muru bil-ma'ruf, na uamrishe mema, wanha 'anil munkar, wanha 'anil munkar, na ukataze maovu, wasbir 'ala ma asabak, na katika kuamrisha na kukataza usubiri katika yale yatakayokupata, kuwa na subira kwa yale yatakayokupata. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika kufanya hivyo, kufanya subira na kulingania kuamrisha mema na kukataza maovu, ni katika mambo ya wajibu. Waqala aidan, na amesema vile vile, yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله. نواجب ويولي من يكون أمرش ميما نايولي من يكون كتاز موض أن يكون أمره ونهيه إيوه أمرياك نكتازولاك لله yote hayo yawe ni kwa ajili ya Allah, kwa maana da'wa yake yote katika amri na nahi, kuamrisha na kukataza, iwe ni kwa ajili ya Allah. Wa qasduhu ta'at Allah, na yawe maksudio yake katika da'wa ni kumjia Allah, asikusudie jambo jingine, asikusudie shuhura waliyadhu billah, asikusudie kupata aishi, asikusudie aghradhu ukhra, malengo mengine, amkusudie Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddas wa tamajjad. Wa an yakuna maqsuduhu salah al-ma'mur, na yawe maksudio yake katika kuamrisha kwamba ni kutengamaa yule anayemwamrisha. Unamwamrisha mtu kwa lengo umtengeneze. Wa iqamata al-hujja, wa iqamata al-hujja, wa iqamata al-hujja alayhi, na kumsimamishia hujja. Wa alla yakuna maqsuduhu talab ar-ri'asati li nafsihi, talab ar-ri'asati li nafsihi wa ta'ifatihi, ni asiyo maksudi yake ni kwa ajili ya, ni kwa lengo la kutaka ukubwa kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya kikundi chake alichokuwepo. Au tanaqqus ghayrihi, au ikawa maksudi yake katika da'wa na katika kuamrisha ni kwa lengo la kumdharau na kumshusha mwenzake, isiwe hiyo ni lengo. Itakapokuwa dai lengo lake ni hilo, kwamba yeye dawa yake apande na dawa ili mwingine amshushe, basi atambue kwamba dawa yake itakuwa sio dawa ya salaf, hii itakuwa ni dawa ila nafsi, atakuwa anaingania nafsi yake. Na hilo inabidi tuwe na tambii hasa katika mawadhi al-hudud, ambao rad itakuja biidhnillahi azza wa jalla, kwamba al-hudud min ad-din, rad katika dini, kwamba mtu akawa amemrudi ndugu yake lakini radi yake ile ikawa imesimamia katika lengo la kutaka kumshusha na kumwangamiza moja kwa moja, si kwa lengo la an-nusr kama ilivyokuwa ni aghradhu rudud. Lengo la radi ni nasaha, lengo la radi ni al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, lengo la radi ni iqamatul hujjati, kusimamisha hujja. Lakini mtu akawa na nia ya kutaka sasa mtu amkazie apotee moja kwa moja, na ikatokea siku ya siku akasema mimi ndiye niliyekuwa wa kwanza kumradi fulani na kumbainisha na kubainisha upotevu wake, kumbe yeye alikuwa anataka mshushe. Hadha la yajuz, hili halifai, si katika manhaji ya wema waliotangulia. Hii si katika wema waliotangulia, manhaji ya wema waliotangulia wanayafanya yote haya kwa lengo la kumnasii mtu ili apate kurudi katika haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa aslu dini ay yakuna alhubbu lillah walbughdhu lillah walmuwalatu lillah, asili ya dini ni kuwa mapenzi, kupenda kwa ajili ya Allah, kuchukia kwa ajili ya Allah, walmuwalatu lillah, na kumshuru kwa ajili ya Allah, kwa sababu maana alwali huwa almuhibbu an-nasir, naona ni yule mwenye kupenda mwenye kunusuru, kwa maana unamnusuru mtu unampenda kwa ajili ya Allah. Walmuadatu lillah, na kumfanyia mtu uadui kwa ajili ya Allah. Walibadatu lillah, na kuabudu kwa ajili ya Allah. Walisti'anatu billah, na kuomba msaada kwa ajili ya Allah. Walkhawfu min Allah, na kuogopa kutokwa Allah. Warajau min Allah, na kutaraji kutokwa Allah. Walata'u lillah, na kutoa kwa ajili ya Allah. Walman'u lillah, na kutotoa kuzuia kwa ajili ya Allah. Wa hadha, na yote hayo inama yakunu bimutabaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, yote hayo yanakuwa katika msingi wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, alladhi amruhu amrullah, ambaye jambo lake mtume ni jambo la Allah, au amri yake mtume ni amri ya Allah. Wa nahyuhu nahyullah, na katazo lake katazo la Allah. Wa muadatuhu muadatun muadatullah, na kukataza kwake ni kukataza kwa ajili ya Allah. Yanatakidi yake muadatu lillah wa ta'atuhu ta'atullah, na tu'a yake mtume ni ta'a ya Allah, wa ma'siyatuhu ma'siyatullah, na kuasi kwake na maasiya yake ni kumwasi mtume. Wa'id maratan ukhra wa amruhu amrullah, na amri ya mtume ni amri ya Allah. Wa nahyuhu nahyullah, na katazo na mtume ni katazo la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muadatuhu muadatullah, na kuchukia kwake kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam mtu uadui, muadatullah ndio uadui wa Allah. Yani mtume kule kufanya kwake uadui, yule anemfanyia uadui ndio kule kufanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atuhu ta'atullah, na kutii kwake kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumtii Allah. Wa maasiyatuhu maasiyatullah, na kumwasi mtume ni kumwasi Allah. Ila akhir kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi ikhtisar. Thaniyan, qa'idatun fil ibadah, qa'ida katika ibada. Hii ilikuwa ni qa'ida katika nini? Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, ya fili ni qa'idatun fil ibadah. العباده مبناها على التوقيف. عباده inajengewa katika nini? Katika tawqif, kwamba mtu asifanye. العباده مبناها على التوقيف, ibada asili yake na majengo yake ni kutofanya ibada, kwamba usifanye ibada mpaka hiyo ibada ujue kwamba imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tawqifu ya ibada imesimamia katika kitabu na sunna. Kwa nini? Fallahu amara bittiba'i, fallahu amara bittiba'i rasuli sallallahu alayhi wa sallam, Allah ameamrisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema kwamba ikiwa nyinyi mnampenda Allah, waambie kwamba ikiwa nyinyi mnampenda Allah, nifuateni mimi, Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Allah kaamrisha katika hii aya kwamba ikiwa sisi tunampenda Allah tumfuate mtume. Waqala ta'ala wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mwenye kumtii Allah na mtume wake atamwingiza pepo, pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha, wataishi ndani ya hiyo pepo milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndiko faulu kubwa. Kwa hiyo mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ataingia peponi. Wa fi sahihain an ibn umar, an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad, umar radiyallahu anhu alibusu jiwe aswad. Waqala, na akasema, akaliambia hilo jiwe, inni la alamu annati hajarun, mimi najua kwamba wewe ni hajar, wewe ni jiwe. Inni la alamu annaka hajarun la tadurru wala tanfa, mimi najua kwamba wewe ni jiwe. Inni la alamu annaka hajarun la tadurru wala tanfa, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, haudhuru na wala haunufaishi. Walaula anni raaitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qabbalak, lau kama nisingemwona mtume sallallahu alayhi wa sallam anakubusu, ma qabbaltuk, nisingekubusu. Akiwa anamaanisha amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu, kwa maswala zima la ibada limesimama katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kuwa Umar alimwona mtume anajibusu jiwe Hajar Aswad, na yeye ikawa ni sababu ya kulibusu Hajar Aswad. Wakati takadama kaulu baadhi salafi, na imetangulia maneno ya baadhi ya wema waliotangulia walikusema, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msizue bid'a, hakika mshatoshelezwa, dini ya Allah ishakamilika na wala hamuhitaji kuleta bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama takadama anna min shawki kabuli al-amal, na kama vile vile ilivyotangulia kwamba miongoni mwa masharti ya kukubali matendo tajridul mutaba'ati li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kuupokesha mutaba wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama mtu ambaye ni lazima tumfuate ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad ja'at an-nusus kathira, zimekuja nasi nyingi fil Qur'ani was sunnah, katika Qur'ani na sunnah, allati fiha al-amru bi ta'ati Allah, allati fiha al-amru bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Ambazo hizo nas ndani yake kuna kuamrisha kumtii Allah na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa nahyu an ma'siyati Allah wa ma'siyati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Na pia ndani ya hizo nas kuna kukataza kumwasi mtume, kumwasi Allah na kumwasi mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala yajuzu li ahadin, haifai kwa mtu yoyote, ayakhruja amma mawat bihi sunna, kutoka kwa yale ambayo yamepitishwa na sunna, wadalla alayhi alkitabu was sunna, na haifai kwa mtu kutoka kwa yale ambayo yamepitishwa na yakadirishwa na ikawa ni maana ya kitabu na sunna. Wa kana alayhi salaful umma, na haifai kutoka kwa yale ambayo wako nayo salaful umma. Mtu ashikamane na Qur'an na sunna ala fahmi salaful umma. Thalitha, qaida ya tatu, qaidatun fi anna madara ad-dini ala al-ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih, qaida ambayo inazungumza kwamba hakika mzunguko wa dini, hakika mzunguko wa dini umejengewa katika elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Anasema hafidhahullah, inna dina al-islami madaruhu ala al-ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih, hakika dini ya Kiislamu mzunguko wake unazungukia katika elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Kwa maana mtu anapokuwa amesoma aelewe kwamba thamaratul ilmi al-amalu, kwamba matunda ya elimu ni amali, matunda ya elimu ni matendo. Na ndio maana mtu anapokuwa amesoma, anapokuwa amesoma lakini akawa hana matendo mazuri, mtu huyo fafi shabahu min al-yahudi, anakuwa anajifananiza na Wayahudi. Mtu ambaye amesoma na akawa afanyi matendo, basi fafi shabahu min al-yahudi, anafanana na Wayahudi. Na anapokuwa anasoma na anapokuwa anafanya ibada akawa hajasoma, fafi shabahu min an-nasara, mtu huyo anakuwa amejifananisha na manaswara. Na wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya katika kauli yake ambao wote tunaisoma mara ala alaqal mara 17 kwa sifu, wala dhallin ghayri almaghdubi alayhim wala dhallin, na wala Allah usijalie kwa wale ambao umewaghadhibikia na wale ambao, na wala usijalie kwa wale waliopotea. Wale ambao Allah amewaghadhibikia alyahud لانه معلم ولم يعمل, الله مغضبكيا ويهود بسبب واو واو ومسوم لكن هو جفن متنو مما اما الضالون اما ولي ambao wamepotea hum nasara ni manasara لانهم عملوا ولم يعلموا او ولم يتعلموا, واو wanafanyia kazi wanafanya ibada lakini hawajasoma. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله, قام اسمع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله, والصلاح منحصر في نوعين, نكوتينغما كوتينغما kumedhibitika katika aina mbili ili mtu awe mwema basi lazima yapatikane mambo mawili, na ili mtu aweze kumtengeneza mtu mwingine lazima yapatikane haya mambo mawili. Jambo la kwanza fil ilmi an-nafi', kutengama kunapatikana kwenye elimu ya manufaa, wala amali salih, na matendo mema. Waqad ba'atha Allahu Muhammadan bi afdali dhalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bora ya hayo, kwamba watu lazima wawe na ilmu an-nafi' na amali salih. وهو الهدى ودين الحق نايو ني هدى ودين الحق الهدى تبسم نيني معنى هدى كما بتفسير امام السعدي العلم النافع والعمل الصالح الله اللي بسمها اللي بسمها دي الله سبحانه وتعالى katika sura as-saff naam walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq huwa mtume sallallahu alayhi wasallam ee Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemtuma mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa huda na dini ya haqq huda ni al-ilmu an-nafi' wal 'amalu salih na dini al-haqq ni al-islam tufahamane ikhwata قال ليظهره على الدين كله ili apate kuidhihirisha na kuitangaza na kuinyanyua na kuiweka juu ionekane iwe juu ya dini zote ambazo ni gotofu falhuda alilmu nafi wa dinul haqq alamal salih huda ni elimu ya manufaa na dinul haqq ni matendo yaliyo mema wa qala rahimahullah na msema rahimahullah ta'ala فأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح أما هو نوفات وموليوتاً وليا لا يتكلمون في شيء من الدين هو سيمي كيفجو شوتك التدين يا الله إلا تبعاً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعاً للكتاب والسنة hawazungumzi jambo lolote ambalo wanalizungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa watakuwa wanafuata yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika hilo wanalofanya katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama wanafuata kitabu na sunna kwa sababu Qur'ani inatulazimisha tumfuate mtume Qur'ani na sunna zinatulazimisha tufuate yale yale aliyosema mtume tufanye yale yale aliyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyafanya wa amma ahlul bid'i ama watu wa bid'a fala ya'tamiduna ala alkitab wa sunnah wa athari as-salaf as-salih watu wa bid'a wao kawaida yao wanakuwa hawaegemei katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kwa kufuata zile athari yale yaliyobakishwa na wema waliotangulia hawataki watu wanaotaka Qur'an na sunna ni masalafi wa inama hakika hawa watu wa bid'a si vinginevyo yatamiduna ala al-aqli wal lughati wal falsafa hawa watu wa bid'a wao wanadai huwa wanategemea akili yao na lugha yao na falsafa na sisi tunamwambia kwamba mimi hapa nina akili na wale watu wengine wana akili na wewe una akili na kila mmoja ana akili sote kila mmoja ana uwezo wa kupata ufahamu wake sasa ni nani ambaye tumwambie kwamba acha ufahamu wako ili ufate ufahamu wa mwingine muweze kuwa kitu kimoja nani ambaye atakubali kupata ufahamu wake kwa sababu wewe una akili na mimi nina akili na yule ana akili na mwingine ana akili na wote tumefanya istimbat tumejaribu kutazama katika hili ambalo tumelitazama kila mmoja amekuwa na natija yake na jambo lingine au na jambo hilo inawezekana likawa linasababisha umwagaji wa damu au kukatana au kutukanana au kuweza kuondoa kuweza kuondoa heri na usalama kwa watu au katika eneo sasa ni yupi ambaye tumwambie kwamba wewe akili yako iache usifanyie kazi fanyia akili ya mtu mwingine hakuna atakayekubali au ni nani ambaye tutasema kwamba huyu akili yake ni kama wahi nani tutamwambia hivyo hatutokubali tutasema tuna akili hapo itatokea marumbano tutagombana kwa sababu kila mmoja na ufahamu wake tutakatana tutakuwa makundi lakini tunaambia kwamba hapana sisi sote tuache akili zetu tuache ufahamu wetu tufuate ufahamu wa salafu salih tukifuata ufahamu wa salafu salih kwa sababu wao ndio walimuona mtume watakufikisha kwenye ufahamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam tufahamie kwa sababu hapo ndipo tutaweza kusalimika na magomvi, tutaweza kusalimika na kukatana, tutaweza kuifanyia kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tuweze kuwa kitu kimoja bila kufarikiana. Kwa hiyo ili tuweze kushikamana na umoja, tuweze kushikamana na dini ya haki, ni lazima ifuataa tushikamane na huu msingi muhimu, nao ni msingi wa kuliko kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu wa wema waliotangulia. Kisha Sheikh Abdul Salam hafidhahullah ta'ala akasema rabi'an, jambo la nne au kaida ya nne, kaida inayosema inna dar al mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih, inna dar al mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih. Kwa masalafi wema waliotangulia, masalafi na wote wanaofuata manhaji salafi, wanaofuata manhaji masahaba, wanatumia kaida ya kwamba kuondoa mafsada, kuondoa mafsada, uharibifu, ufisadi, mambo ambayo yanaweza kuleta zogo, mambo ambayo yanaweza kuleta shida, na kuondoa usalama, kuondoa mafsada muqaddamun ala jalbi almasalih, kuondoa mafsada kunatangulizwa juu ya kuleta maslahi. Tunaona hapa kuna maslahi na hapa kuna mafsada. Ukifanya mafsada, ukiondoa mafsada, hutopata maslahi. Na ukifanya maslahi, yanatokea nini? Mafsada. Kwa hiyo tunaangalia je, tufanye vipi katika hayo? Kwa hiyo kuna hii kaida, tuangalie nini mchanganuo wa kaida hii. Daru'ul mafasid, kuondoa mafsada, muqaddamun ala jalbi almasalih, kunatangulizwa juu ya kuleta maslahi. والدليل لهذه القاعدة ندليل يا قاعدة هي قوله تعالى لقول الله سبحانه وتعالى بسمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله مسيوتكاني وان ambao wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, msiwatukane wale ambao wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala au wanaabudu pamoja na Allah kitu kingine. Fayasubbu Allah adwan bighayri ilmi, ikawa hiyo ni sababu ya wao kumtukana Allah kwa dhulma bila ilmu. Msiwatukane watu ambao wanaabudu kinyume cha Allah au wanaabudu pamoja na Allah kitu kingine, wanafanya shirki. Msiwatukane makafiri na washirikina. Mkiwatukana inawezekana ikawa ni sababu ya kumtukana Allah kwa dhulma bila ilmu. Allah katika aya hii, faharrama Allahu sabba alihata almushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kuwatukana miungu wa washirikina, ya washirikina, misanamu, kuwatukana misanamu na wama ila dhalika, kwamba ile miungu tusidukane, na kwamba wale wenyewe washirikina na makufuru tusiwadukane. Ma kauni sabbi laiban wa hamiyatan, pamoja na kwamba kule kuwatukana hayo mama ya mama sanamu, yani mambo yanayojua kinyume cha Allah na wale wanaojua kinyume cha Allah, kuwatukana hali ya kuwa mtu ana hasira kwa ajili ya Allah, au mtu anatukana hamiyatan lillah, anatukana kwa sababu ya kumwami Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihanata li alihatihim, kwa lengo la kuwatia udhaifu, kubainisha ule udhaifu wa wale waungu wao, likaunihi dhari'atan ila sabbihim Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah akakataza kwa sababu kuwatukana ni njia ya kuelekea kumtukana Allah. فحرم الله سبحانه وتعالى سب آلهة المشركين likaunihi dhari'atan ila sabbi la ta'ala. Niona takdiri ya maneno, yani haya maneno ya katikati ni kama jumal ikhtirafia, nifahamiana hapo, yani takdiri ya maneno faharramallahu sabba alihata almushrikin likaunihi, yani likauni sabbi, likaunihi dhari'atan ila sabbi ila sabbi ila ila sabbihim Allah ta'ala. Kwa sababu hiyo ni sababu kwa sababu ni njia ya kumtukana ya wao kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kauni as-sabbi ghaiban wa hamiyatan, pamoja na kuwa kutukana kwa sababu ya kuchukia kwa ajili ya Allah na kwa sababu ya kumhamia Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihanatan li'adiyatihim, na kwa sababu ya kufanyaje kuwatia udhaifu na uhakara kama wao, kwamba haya masanamu ni madhaifu na kwamba yanadharauliwa. Hiyo ndiyo sababu. Wakana maslahata tarki masabati Allah ta'ala arjaha min maslahati madha min maslahati sabina li alihatihim, yakawa maslahi ya kuwacha. وكان مصلحة ترك مسبت الله يكوى مسلح يقواتكم تقان الله سبحانه وتعالى أرجح ينقوب ذيني من مصلحة سبينا لآلياتهم يقوليكم مسلح يسيسكوا تقان ولم ينقوياوا وفتان من ينقوياوا ولم تقان الله سبحانه وتعالى هو واجه يوسم تقان الله سبحانه وتعالى وتخدس وتمجد لأن سب الله مفسدته عظمى فسبب كنت قال الله مفسدياتي لما كبوا مما افسد تسب غيره كلكم مفسد يا كنت قال اشي هو الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كوجك في حديث عائشة رضي الله عنها كما امتم صلى الله عليه وسلم قال أمثمة يا عائشة ايوا عائشه لولا ان قومك لو كما سيكو watu wake wako لولا ان قومك لو كما سيكو watu wako لولا ان قومك لو كما وسيكو watu wako حديث عهد بجاهليه, kwamba wao ni wapya kutoka kwa ujahiliya kuingia katika Uislamu. Hadithu ahadin bijahiliyatin, kama lau kama wasingekuwa watu wako ni wapya kutoka katika ujahiliya kuingia katika Uislamu, wasingekuwa ni wapya katika Uislamu, la amartu ningeamrisha bilbaiti fahudima, ningeamrishwa hii Kaaba ivunjwe, ningeamrishwa Kaaba ivunjwe. Faadkhaltu fihi ma ukhidha minhum, ili niyaingize yale ambayo yametolewa. Kama unafahamu kwamba Kaaba ilivunjwa na washirikina kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miaka takriban miaka 35, tumeelewana hapo kwamba wao walipoivunja ile Kaaba wali hawakuijenga yote kama ilivyo. Kuna kama ile Hijru Ismaili ambayo tunaita Hijru Ismaili, ile ni sehemu katika Kaaba ilikuwa inapanda, lakini wao walikusa nafaka zikabaki yana za miliba ile za kaza. Kwa hiyo kwa sababu kwenye Kaaba waliweka pesa ya halali ikabakia pesa ya riba na kamali, wakasema hapana, sio kwenye Kaaba. Kwa hiyo Kaaba ikawa imejengwa hivi kwa mraba, na Kaaba ilikuwa kwa mviringo. Kaaba ilikuwa kwa nini? Ilikuwa kwa duara. Ngoo wakaijenga kwa pembe nne kwa sababu nafaka imeisha. Wakabakiza hii sehemu ambayo huwa mnaiona ambayo ni Hijri Ismail, sehemu fulani ulizoona kwamba inataa kama unakuwa unaangalia katika ima katika TV au katika YouTube ukiangalia, au katika picha ukiangalia Al-Kaaba, utakuta kuna sehemu hivi mduara. Ukaweka ule mduara uionyeshe kwamba hata hii ni ndani ya nini? Hata hii ni katika Al-Kaaba. Tufahamiane kwa taa. Ingawa pamoja na kwamba Allah alisaidia alhamdulillah, kwamba amekosa nafaka Kaaba wakawa hajajenga kama inavyotakiwa, mtu unaweza kaingia, hata sisi maskini unaweza kujinanyuka ukaingia, kwa sababu lau kama isingekuwa hivyo wafalme wangekuwa ndio wanaingia kwenye Al-Kaaba. Lakini hata sisi umeenda, Allah amekubatika, umeenda haji au umra, unaweza kufanyaje? Ukaingia mlo ukapiga rakaa zako mbili uka tumelewa na ifada ukapata hata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ameingia wapi kwenye al-Kaaba kusaidia kambi. Ingebakia kama kwenye al-Kaaba ndani yako anaingia wafalme na wa mata, na wafalme na marais na maida dhalika. Lakini hii ilikuwa ni fadhlu Allah azza wa jalla alaina nahnu al-fuqara. Tufahamene ifada. Aiywa. Kwa hiyo al-muhim Mtume akatamani aijenge kama vile ilivyo. Mtume akatamani aijenge na yale yote yaliyokuwemo ayarudishe. Kulikuwa na milango iko chini, wao makurishi milango akaipa mlango akaweka juu. Milango ilikuwa miwili akaweka mmoja, anaingia anemtaka na haingii wasiemtaka. Wakitaka ukitaka uingie na ameingia, wanakufungulia funguo aingia. Hawataki uingie uweze kuingia kwa sababu kuna funguo. Mlango akaweka juu, unapanda kwa ngazi ili uingie. Pia Mtume anasema wa alzaqtuhu al-ardha, na yale ambayo yame na hiyo beit kwamba ningeingiza kwenye nini, ningeunganisha katika nini, katika ardhi au milango au yale yaliyoondolewa niunganisha katika nini, katika mlango akiwa katika ardhi. Ima tu anakusudia kama ni mlango, kwa sababu mlango ulikuwa chini wao mlango umeweka juu. Tumeliona ifuatayo, na milango ilikuwa ni miwili, mlango wa kuingia na mlango wa kutokea. Wao wakawa wameweka mlango mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam hila kariat hadithi mutawakkal alayhi akaacha kulifanya hilo alayhi salatu wasalam. Kwa nini ameliacha? Soma maneno ya Sheikh Abdul Salam Sahihi hafidhahullah, anasema fa fi hadha alhadith dalalatun zahira, katika hii hadithi kuna dalili ya wazi ala maana hadhi alqaida, juu ya maana ya hii qaida. Isaraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maslahata bina'i al-bayt, kwa sababu Mtume aliacha maslahi ya kujenga al-Kaaba al-Atiq, Kaaba al-Atiq ala usus Ibrahim, aliacha kujenga katika msingi wa Ibrahim. Lidara'i mafsadatin khashya wuqu'iha, kwa sababu ya kuondoa mafsada ambayo aliogopa kama itatokea. in huwa hadamahu lau, kama Mtume mathala angeivunja mathala hiyo Kaaba, wabanahu alaiha, na kama amejenga katika usus Ibrahim, wa hiya nufuru nasi ani alislam, aliogopea kwamba sasa watu wataukimbia Uislamu, atawakimbiza. Kama lau kama nitaijenga hivi hivi, basi watu huenda wakataa Uislamu, au riddatihim, au watu watartadi katika Uislamu, watasema Muhammadi anataka hii Kaaba iegemezwe kwake, labda bisababi hadha, kwa sababu hiyo, bisababi hadha albi'd, kwa sababu ya kitendo hicho. Faqaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dalala hadhihi al-mafsada ala talbi tilka al-maslaha, thumma kawa sallallahu alayhi wa sallam akatanguliza kuondoa mafsada ambayo yangejitokeza ambayo ni makubwa, kwa lengo la kuleta, kwa lengo ala talbi al-mas'ala tilka al-maslaha, juu akayatanguliza juu ya kuleta yale maslaha. Maslaha ni kujenga Kaaba baada usus Ibrahim, na mafsad ni kufanyaje, ni kuivunja kisha watu wakartadi na wakatoka katika Uislamu. Kwa hiyo bora watu wabaki katika Uislamu, Kaaba ibaki vile vile. Tumefahamiana ya kwa tano. Athalith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yakuffa an qatl al-munafiqin, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yakuffa au kana yakuffu an qatl al-munafiqin, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijizuia kuoa wanafiki, alikuwa hawaoi wanafiki alayhi salatu wasalam. Kwa nini alikuwa hawaoi wanafiki alayhi salatu wasalam? Alikuwa hawaoi wanafiki alayhi salatu wasalam kwa sababu ma kaunihi maslahatan li alla yakuna dhari'atan ila tanfiri an-nas, pamoja na kwamba kuoa ni maslaha, mimi nakwambia kuoa nafsi ni maslaha, lakini kwa nini kaacha? Lialla yakuna dhari'atan ila tanfiri an-nas, ili sije kawa ni sababu na njia, sije kawa ni njia ya kuwakimbiza watu kuingia katika Uislamu. Wa qawluhu inna qawluhum inna Muhammadan yaqtul ashaba, na ili watu wasije akasema kwamba hakika Muhammad anaua masahaba wake, maana watu wanasikia fulani kaslimu, kumbe fulani kaslimu kwa unafiki, fulani amesilimu kwa unafiki. faida amesimimu kwa unafiki lakini wanaomjua ni waislamu lakini wale ambao hawajasimimu hawamjui labda wako katika miji ya mbali wakisikia kwamba mtume kamuua Abdullah ibn Saba Abdullah ibn Salul wanasema mtume kamuua sahaba wake mtume kamuua mnafiki kwa sababu wao Abdullah ibn Salul alimuslimu walisikia kwamba Abdullah ibn hata Abdullah ibn Salul kasimimu kadhihirisha uislamu kumbe yeye mtume anajua kwamba huyu ni mnafiki na masahaba wanajua na ndio maana sisi tunasema kwamba masahaba walikuwa wajulikana wakati wa mtume na wanafiki walikuwa wanajulikana. Utajua vipi hilo? Alipotaka kuuawa Abdullah ibn Salul walipoomba masahaba kwamba ya Rasulullah tunakuomba tumuue huyu Abdullah ibn Salul, mtume akasema kwamba la taqtuluhu hatta la yaqula an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashaba, msimuue. Watu wasikia akasema kwamba Muhammad anaua masahaba wake, kwa maana watu hawana elimu, wale wengine ambao wako mbali katika miji ya mbali hawajui kama huyo Abdullah ibn Salul ni nani, ni mnafiq. Lakini Umar radiyallahu anhu au alwaya au nani Khalid ibn Walid alipotaka kumuua nani yule sahabi, yule sahabi ambaye aliandika barua Khatib ibn Abi Balta, alipoandika barua na wajulisha wanafi wa nani na wajulisha washirikina wa Makka kama mtume anaandaa jeshi kwa lengo la kufanyaje, kwa lengo la kupigeni vita, sasa jiandeeni. Ile barua ikakamatwa kwa sauti na bidii stoke, wakasemaje? Akatoka sahaba ima Khalid ibn Walid au Umar akasema ya Rasulullah nipe idhni muue huyu mnafiki. Mtume akasemaje? Alimwambia ni mnafiki, akasema la, akasema huyu sio mnafiki, akasema huyu shahida Badra, huyu ameshuhudia nini? Hiyo kaishuhudia Badri. Ala ta'lamuna anna Allah subhanahu wa ta'ala qala li ahli Badri i'malu ma shi'tum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Hivi nyinyi hamjui kwamba Allah amewaambia watu wa Badri kwamba fanyeni mtakalo, mimi nishakusameheni. Yani huku Abdullah ibn Saba Abdullah ibn Ubay ibn Salul huku mtume amesema hapana, mimi simuui kwa sababu watu watasema ameua nani masahaba wake, kwa maana huyu ni mnafiki. Lakini kwa sababu watu ambao hawajaslimu walikuwa wengi hawajui kama ni mnafiki, kwa hiyo wataogopa kuingia katika Uislamu kwa sababu wataogopa kama mtume awaua masahaba wake. Ama huyu mtume amekataa akisema hapana, huyu sio mnafiki, huyu ni nani? Huyu ni sahaba, ni katika ahlu Badr na shasa na watu wabadi wamesasemewa. Tumefahamiana kwa ta kwa maana hii inaonyesha kwamba watu wa munafikini walikuwa wanafahamika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia na hayu sallallahu alaihi wasallam an qatl al-umara al-jud an qatl al-umara, Mtume sallallahu alaihi wasallam kataza kwake kuhusiana na lazima la kuwaua watawala والخروج على الأئمة نقطوك كتكوتيه وتوالى وإن ظلموا هذا كم وتفن ظلمة ما أقاموا الصلاة ما دام وهو نسلمش سؤالة سد لذريعة الفساد العظيم كوالينغو لكزوية كوالينغو لكزوية نجية إنو بلكية كتك أهربيف كبوة والشر الكثير نشري أمين كبوة فانه حصل بسبب اقتدادهم والخروج عليهم فانه حصل بسبب اقتدادهم والخروج عليهم حقيقه imebadilikana kwa sababu ya kupigana na watawala na kutoka chini ya udhibu wao adhaafu adhaafu ma hum alayhim min munkar, yametokea mafsada makubwa makubwa mno makubwa mno kuliko yale waliokuwa nayo katika munkar. Utakuta wao munkar wao ni wa kawaida, lakini mkitaka kutoka katika utiifu wao basi yanatokea majanga. Iangalieni Libya sasa hivi, itazameni mathalan iangalieni Libya, iangalieni Syria, itazameni Iraq, itazameni miji mbalimbali, yalikuwa ni magorofa makubwa marefu, sasa hivi ni vifusi vifusi. Naona watu walikuwa na watoto wao na watoto wa baba zao, Sasa hivi unakuta kuna buyutul aitam, kuna nyumba za kulea nini mayatima, kama wamepata hao mayatima kuwalea. Wa ila utakuta kwamba watoto wana mara wanaenda kule, wanaenda wapi, wanaenda wapi. Kwa hiyo hii ndio hali namna ilivyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba kubaki chini ya mtawala ambaye ni mwovu ni bora kuliko nini, kuliko vita, khairu min alharaj. Walummatu fi baqaya tilka shururi ila alana, na huu umma wa Islam bado mpaka sasa hivi unaendelea kuwa ni wenye kubakia katika shari. Shari gani? Shari hii ya kupigana na watawala na shari ya kutoka katika utifu wa watawala. Tangu zama zile ambazo alipouawa Uthman ibn Affan na baadaye akauawa Ali ibn Abi Talib, kwa hawa watu ambao ni makhawarij na hawa albughat waasi, tangu hapo damu zimemwagika. Na Mtume ashasema kwamba pale isakabukua zimesimamishwa panga na silaha, basi hazitosimamishwa, hazitofanyaje, hazitolazwa, hazitowekwa chini mpaka kiyama. Utakuta mara makhawarij wanatoka, mara wanapotea, mara wanakuja, mara wanapotea, mara wanakuja, mpaka wao makhawarij watakuja kutoka na dajjali, wataendelea kutoka mpaka anatoka nao dajjali. Kala alayhi salatu wasalam, amesema alayhi salatu wasalam, idha buya li khalifataini, watakapokuwa wamepewa makhalifa wawili, faqtulu al-akhara minhuma, muweni wa pili. Faqtulu al-akhira minhuma, muweni wa pili katika hao. Yani tusha ashata walishwa mtawala, ameshaingia kwenye madaraka, kashaka ikulu yake kwenye kiti cha ufalme, mara anatokea watu wanampa bei mwingine, huyo mwingine inabidi wasaidiane watu wamuue, wamuue abakie yule wa kwanza, kwa sababu huyu ataleta shari. Kwa nini wamuue? Anasema Sheikh Abdul Salam hafidhahullah, sadda li dhari'ati alfitna, kwa lengo la kuzuia sababu zinazopelekea kwenye fitna. Intaha mulakhasa min kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naona imeisha, imeisha ikiwa ni mulakhas kutokana na maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na ndio maana ifuata tukiwa tunazungumzia masuala ile al-ghalaba, tumeona ile wa intaamara alaykum 'abdun. Hapa nataka nitoe tambihi, mtu asije akawa anasomesha 40 an-Nawawi akaitafsiri vibaya. Aiwa intaamara alaykum 'abdun, hata kama amefanyaje, hata kama amekuwa juu, amekuwa na nguvu juu yenu mtumwa, yani watu wakawa wako hapo katika ni utawala wao, wakawa katika nchi yao, maana mtumwa akawateza nguvu, akawa yeye ni mtawala, akawa na jeshi na kadha, anaambiwa kwamba fasma wa ape, msikilize na umtii. Nini maana yake hii? Je, maana yake ni kwamba yule mtumwa ampindue mtawala aliyoko madarakani? Hiyo ndiyo maana yake? La, kwa sababu itapingana na hii hadithi. Tumeelewana hapo? Itapingana na nini? Itapingana na hii hadithi. Yaani hii mabda sio maana yake hii mabda. Maana ya hii ni kwamba mathalan mtawala umeisha muda wake, au mtawala amekufa katika Uislamu, kama mtawala amekufa au kajiuzuru, alipojiuzuru akasema mimi nimejiuzuru katika madaraka, mara kikatokea kidume hicho kikainua, kifanyaje, kikawa na jeshi, kasema mimi ndio mwenyewe. Tumeona hapo, lakini wakati aiywa, yani ni wakati ambao, na haya ni masuala ambayo wameelezea katika madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah, katika kuelezea wa intam amara alaykum amr, yani mnakuwa nini bado hamjawa na mtawala, ima mtawala amekufa, alikuwa hajamtawalisha mtawala mwingine, mtawala alikufa alikuwa hajamtawalisha mtawala mwingine, hakuwa na walio la ahadi, hakuwa na kwamba huyu akifa anaingia huyu, labda jambo lilikuwa ni shura, wakati watu wanasubiria ile shura, maana wanasikia jamaa na jeshi ashajitangaza mimi ndio mwenyewe, mtume anasema in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama mwatiza nguvu abdu akasema yeye ni mtawala fasma'u wa ati'u sikilizeni mimi lakini mtawala yupo mara tunamsikia mtu mara kwenye mkoa fulani akasema yeye ndo mtawala naona tunaungana na huyu mtawala wako ambaye yupo wa zamani tunamtandika huyu ambaye amejitangaza tunafanya na yafuata aiywa hayo ndio masuala katika hayo isipokuwa tu katika hali moja kwamba labda mathalan akawa yeye sasa ana nguvu kubwa mno nguvu ambayo tukiangalia kwamba hatuwezi hapo hakuna namna tumeona hapo ama amejitangaza sio kwamba basi ndio yeye lazima chapwe naona na afe tumeona hapo kwa lengo la kulinda damu za watu za Uislamu na wale wasiokuwa na hatia طيب ويقول شيخ الإسلام بعد ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من درء المصالح أما سمى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية شين يا قاعدة يا جملة كتك ميونغوني مفروع أمبدو ذكو شين يا قاعدة أو المندرجة أمبازو زنينجية تحت شين قاعدة يا قاعدة قاعده ambayo ni adhar il mafasid qaida ya kuondoa mafsada au la mitadhi masalih ni bora kuliko kuleta maslahi anasema Sheikh al-Islam Taimia wa annahu idha tara'arabat al mafasid al masalih wal mafasid na kwamba yatakapokuwa yamegongana maslahi na mafsada qaddama al arjahu minhuma ala al marjuh yatatangulizwa ile ambayo ina nguvu kuliko ile nyingine ambao haina nguvu. Kwa hiyo tutaangalia je, mafsadi yatakuwa makubwa au maslah yatakuwa ni makubwa? Lazima kwanza hayo yote tuangalie. Qala rahimahullah wa minha na miongoni mwa hayo anna min usuli ahli sunna wal jamaa, kwa miongoni mwa misingi ahli sunna wal jamaa لزوم الجماعه يفلزمنا جماعه وترك كتاب الامه الائمه نكتب وهو وتوالى اي ائمه الدول وتوالى وظلمه وترك القتال في الفتنه نكواجه كفغانا وقت الفتنه سهم كنا فتنه وهو سيجيئ في الفتنه الله سبحانه وتعالى amekusaidia kwamba wewe hujaingia kwa hiyo usiingie katika vita ya fitna wajimau dhalika na yote yanayokusanya hayo yote wajimau dhalika na yanayokusanya hayo yote dakhilun fil qa'idati al amma yanaingia kwenye kaida yenye kuenea fima idha ta'aradat al mafasid wal mafasid pale ambapo yanapokuwa yamegongana maslahi na mafsada wal hasanat was sayiat na yanapokuwa yamegongana mema na mabaya au tazahamat au yakawa yamesongamana fa innahu yajibu tarjihu rajih minhuma, hapo itakuwa ni wajibu kuipa nguvu ile ambayo imezihiri ambayo ina nguvu katika hayo. Tunaangalia ile ambayo ina maslahi makubwa katika hayo, tunaangalia mafsada tuone kama yatakuwa ni makubwa la maslahi, tuone yatakuwa ni mengi kuliko mafsada, tunasema naam. Fima idha zdahmat almasalih walmafasid, faliya takapokuwa imesongamana maslahi na mafsada wa ta'aradat almasalih walmafasid na yakapingana maslahi na mafasid fa inna al-amra wan nahya, hakika amri na nahi wa in kana mutadhamminan li tahsir almaslaha, hata kama ikiwa inaweza kuleta maslahi wa daf'i mafsadatin na inaondoa mafsada fa yundaru fil mu'arid lahum, inabidi tuangalie kitu ambacho kinapingana na hii dawa. Tuangalie vitu viwili, tuangalie mafsada na maslahi, hai mambo yanayopingana tuangalie, je ni kipi ambacho kinaheri, kuondoa mafsada au yabakie mafsada au kuleta nini maslahi? Hapo unaangalia ima kuleta maslahi, ukialeta je mafsada yatakuwa ni makubwa, au ukiondoa mafsada maslahi yatakuwa ni nini? Yatakuwa ni makubwa maslahi yatakuwa ni madogo, mafsada yatakuwa ni madogo. Lazima hayo ya mambo uyapime kwa kipimo cha akili. Fa innal amru wan nahya, hakika amri na nahi, kuamrisha na kukataza, وان كان متضمن التحسين المصلحه ودفع المفسده فينظر في المعارض له في المعارض له tunaangalia kile kitu ambacho kinapingana na kingine fa in kana ma yafutu min almaslah min almasalih ikiwa kitu ambacho kinaondoa au kinakosesha maslahi au yuhasilu min almafasid alakthara au kinaleta katika mafsada mengi naam lam yakun ma'muran bihi haitafaa jambo hilo kuliamrisha. Ukiangalia kwamba jambo hili ikiwa tutaliamrisha italeta maslahi mengi lakini pia mafsada yatakuja mengi. Shekhu Islamu anasema tusiamrishe jambo hilo kwa sababu kiliamrisha maslahi nami yanakuja mengi lakini pia mafsada yatakuwa mengi. Kwa hiyo tunabeba katika kaida jalbul masalih au daful mafasid au la min badha min jalbul masalih. Hiyo ndio mafsada ni bora kuliko ile maslaha. Kwa ni maslaha yatakuwa mengi si ni mafsada pia tena nini itakuwa nini? Yatakuwa ni mengi kwa hiyo bora tuache. Bali yakunu muharraman bali kuumisha hapo itakuwa ni haram idha kanat mafsadatuhu akthar min maslahati ikiwa mafsada yake ni mengi kuliko maslaha yake hiyo itakuwa ni haramu. Tufahamiane ikhwata sasa hivi adhan kama baada ya dalika muwasilisha.